राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 28 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णास्करं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः एकादश स्कंध में है बहुत लंबा है। भगवान कहते हैं यथा वृंदित ऐसे संघर्ष है मैं जैसा वश में होता हूँ ऐसा किसी के वश में नहीं होता हूँ ऐसे शास्त्र लिखा है पर उनमें साथे ये लिखी है वो पास ही तो महत्तम पर महात्मा के पास नहीं गए वे गोपियां खगार मृगार ताष्ट्र काया धुआ देगा प्रहलाद जी आदि माधु मंस गई हुई तो सत्सा संगात सैकड़ों हजारों तो क्या अर्थ हुआ सत्संग सत्संग अर्थ हुआ प्रेम परमात्मा के साथ संग है प्रेम प्रेम भगवान में स्नेह होने का नाम सत्संग है भगवान के साथ में संबंध जोड़ने से सबके सब पवित्र हो गए पवित्र नहीं भगवान के उनके बस में हो जाता हूँ मैं उनके मैं बस में हो जाता हूँ तो देखो भाई हमारी बात ठीक हो गई मैं 2-4-5 दिनों से कह रहा हूँ आपके सामने कि भगवान को अपना समझाओ सब काम ठीक हो जाएगा वो सत्संग हो गया सत्य सब होगा वो बात पुष्ट हो गई खास बात है जिन संग महात्माओं ने तत्व की प्राप्ति करी है ऐसे संतों की एक बात विलक्षण हमारे को मिली है उन लोगों ने सब जितने शास्त्र है उन शास्त्रों का अंतिम निचोड़ है वो लिया है तो उन शास्त्रों की बातें आती नहीं भागवत में आई बात ये ऐसी बातें थोड़ी चीज आती बहुत थोड़ी चीज मेरे सत्संग ही में मांग करते हैं इनमें सत्संग बताया है वो सत्संग उन्होंने किया है नोपासित महात्मा सात बात यह आई है कि महात्मा बस गए नहीं मृत्यु के समय में भगवान को याद किया है ये भगवान की कृपा भगवान के साथ प्राप्त हुए पार्वती जी को तर्क करके ठीक नहीं कहा कहते वो भगवान शंकर तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर बैठे सभा में ऐसे कह दी पार्वती ने साप दे दिया राक्षस हो जाकर पार्वती जी के चरणों में गिरे और कहोगे माता जी कृपा करी, बड़ी कृपा करी आपने, बहुत कृपा करी, शिक्षा दी। शंकर ने कहा यह सांप दे सकता है तो सांप दो, जो सांप दे सकता है। पर नम्रता से सुनो नहीं गया, भगवान में प्रेम था। ऐसा राक्षस नामी महाराज यो मुंह फा रहा है जो ऐरा तो गिर जाएगा, इंद्रिय से ही देगा खा जाएगा ऐसा। तो श्लोक इंद्रिय सामने लड़ाई करता है, इंद्रिय हाथ से वज्र सूर्य उठा उठा वज्र उठा मार मार से हाथ काट दे बड़ा खा जाएगा पहला उनकी जीत। ऐसी बुद्धि विलक्षण, न पारमेश्वर न महेंद्र देशम और कुछ नहीं चाहता। मैंने संतों का संग किया तो त्वास्काया था अलग आगे केला नाम लिया है। सत्संग से सबका उद्धार हो गया, सर्व संग का पिता दूर करने वाला सत्संग है। अरे सत्संग लिखा है, अरे गाया खगार मृगार कोई महात्मा पास गया सब लिखा उसमें, नौ पास ही तो महत्व महात्मा के पास यही नहीं, ये सत्संग है। वो सत्संग ना भगवान का प्रेम, भगवान हमारे भगवान का मैं हूँ, ये बात है। शंकर ने कहा कि ये साफ दे सकता है, एक संत कैसा विचार है, आप नमस्कार कर दे माफी मांग सब। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, भगवान अपना है, सज्जनों सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने ये कहा है कि जैसे मैं सत्संग से वश में होता हूँ, ऐसा आप यज्ञ करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, उससे मैं वश में नहीं होता, सत्संग से वश में होता हूँ। उस सत्संग का अर्थ हुआ भगवान ने प्रेम, भगवान मीठे लगे, भगवान भगवान अच्छा लगे, ये सत्संग है। ऐसी बात है, तो आप लोग भी भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ अरे सत्संग में मेरे एक पढ़ने में बात आई, कल ही पढ़ा था, दो बात गई, दो बात उसमें लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है संसार में, सबसे श्रेष्ठ कि भगवान में प्रेम करे और कुछ भी चिंतन न करे, कोई इच्छा नहीं, भगवान लागे प्यारे और कोई नहीं, और कुछ भी चिंतन न करे। जैसे संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति कर्म करने से होती है, वैसे भगवान में तो प्रेम हो, भगवान को अपना समझे, मेरे हैं, माता मानो, पिता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, ईश्वर मानो, भगवान गुरु मानो, भगवान चेला मानो, भगवान बेटा मानो, अरे बेटा मानो भगवान में, चेला मानो भगवान, भगवान मेरा है। क्योंकि जीव मात्र ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, ईश्वर अंश हम सब ईश्वर, छोटे बड़े सब संत महात्मा, राशेर मंदिर बुरेर पापी दुष्ट भूत प्रेत पिशाच नीचा छोटा सब बेटे सब भगवान के हैं। काशी में एक ब्राह्मण देवता थे, तो वे स्नान करके आ रहे थे, मंगल ने छू लिया तो बड़े तेज हो गए। तो मंगल बोले कि प्रयाग तेज होते हो, असल में आपकी हमारी एक गति है या पर मिजाज करते हो। भाई ठीक है, शास्त्र पढ़े हो जाए, शास्त्रों में कहा है काशी मरनाथ मुक्ति, काशी मरने से मुक्ति हो जाए तो गति एक ही हो गई। तो महाराज कपड़ा बांध कर रवाना हो गया, ऐसी गति हम ले जाएंगे। ऐसे मित्र नहीं और हमारे इतने पढ़े लिखे सब, ऐसी गति एक ही नहीं जाए। जाने लगे तो वृद्धा एक महिता मिली, वृद्धा सफेद बाल बूढ़ी गौर शरीर। महाराज बोलो माता जी क्या बात है, काशी क्यों छोड़ते हो, काशी ने क्या अपराध किया, आप जैसे महात्मा चले जाएंगे तो फिर हमारी क्या दशा होगी, काशी अजीत राजी देवता प्रकट होगी। आप भेजा चलो कहती एक होती बात तो ठीक है, पर ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि वहां पर भैरवी यात्रा होती है, पाप भुगताए जाते भैरवी यात्रा में, नरकों से भयंकर है, ऐसा दुखों का पाप भुगता मुक्ति सबकी होती है, परंतु आप जैसे से काशी का महत्व है, आप जैसे छोड़े काशी का काशी क्या देगी। पंडित जी आगे पास है तो भगवान से संबंध है, इस संबंध के समान कोई चीज नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, कुछ भी मानो, भगवान मेरे है मेरे, समझो लो। एक जगह देखा कि भी प्रकार तो हमारा आता नहीं है, भगवान प्यारे कैसे लगे कि संबंध जोड़ लो, संबंध भगवान से हो अपना अपना, अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, भगवान मेरे हैं। मेरा मैंने कह रहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, भगवान अपना है। सच्ची बात है, जिसके बेटा हो आप संतान हो, संतान सबको प्यारे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे हैं, अपना संतान सबको प्यारा लगता है। किसी ने कहा कि राम जी ने बड़ी क्रूरता करके गर्भवती सीता को जंगल में जंगल छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, लक्ष्मण ने कहा कितनी क्रूरता करी। राम जी ने सीता जी के साथ में बर्ताव अच्छा नहीं किया, बहुत कड़ा बर्ताव किया। तो गांधी जी ने कहा सीता जी को पूछो, सीता जी को पूछो, सीता जी से राम ने बताया बहुत ठीक, अकेली गर्भवती गंगा जी किनारे जंगल में छोड़ कर जाओ, स्त्री जाती सीता जी जैसी जगत जन्मे, जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा विधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊ, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊ, उसी कृपा से निर्मल बुद्धि बने। तो राम जी के चरित्र वो स्वामी जनक सुता जगत जननी जानकी, राम की सीता जी के मन में कभी नहीं आई, मैंने एक जगह पढ़ी थी किसी पुस्तक में, आदमी किसी कवि के लिखी हुई थी, उस पुस्तक पढ़ी, राम जी ने कहते राम जी यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ में अकेले राम जी नहीं सकते, साथ में से रुक्मणी जी ने कहा सेंदो रे भराना थे जो सुनो रे चरण छोड़, भगता रे माये रे रो मन आवे खोड, भक्त रो मेरा भरो सेंदो रे भरो पास में बैठू भगत रो माये रो मन आवे खोड, भक्त रो माये रो भरो आवे पर खोड, भगवान राम जी तुझा ब्याह करेंगे, सुनकर सीता जी मन आई आभास क्या हुई है। अच्छा सीता जी सोनेरी बनाई ब्याह कर दिया, राम जी ने तुझा ब्याह नहीं किया, तुरी बात कही लवकुश ने, बेटा मेरे मन में एक बात आ गई, उसका यज्ञ करूंगी, पछताता होगा उसे प्रायश्चित करूंगी, मेरे मन में क्यों आई ऐसी बात, राम जी ब्याह करेंगे दूसरा, उनका तो मन इतना कि मैं करना ही नहीं मिलेगा, पर मेरे मन में आएगी 108 कमल लाओ, माँ फिर कमल आते हैं कमल ले रहा हूँ, लव कुछ ऐसा बैठा बना अम्मा कुछ कमलदार सब हाजिर किया लो कमल लो तो पूजा करो, वाल्मीकि रामायण में आता है महाराज बहुत विचित्र, माँ की सेवा करने वाले लवल पुरुष, जैसे माँ कह जैसे करेगा, एक भाई ने कहा कि मैं राम जी से मिलूंगा पूछूंगा, ये पता नहीं था उनको कि मैं सीता सीता जी है, मेरी माँ सीता जी है ऐसा पता नहीं था, हम है बार राम जी को पूछूंगा आपने सीता का त्याग क्यों किया, राजा है बना गर्भवती सीता जी उसको जंगल में त्याग दिया, ये कहाँ लिखा है कैसे किया आपने किस संबंध से किया, मैं पूछूंगा राम जी को, यानी मैं राजा है खुश कर राजा मेरा शक्ल नहीं करना चाहिए, पूछा फिर राम जी से महाराज राम जी का यज्ञ का घोड़ा सब जगह विजय करके सपोर्टिंग विजय करके आ रहा था, और वो सोने का पत्र लिखा है राम जी का घोड़ा है राम जी यज्ञ करेंगे और सब पर विजय होगी, सब भेंट दो आओ और जिसको नहीं आना हो तो आओ युद्ध करो हमारे साथ में, ऐसा देखा पट पकड़ लिया छोटे भाई ने, दूसरे को जिंग नहीं है अभिमानी राजा बहुत अभिमानी है अहंकारी है अभिमान कर रहा है युद्ध हुए हुए मैं पकड़ कर दूंगा, महाराज जी पीछे जितने भरजी का बेटा पुष्कर वो साथ में था, उन्होंने सब युद्ध किया सबको धराशाई कर दिया, सब मूर्ति लग गया सब, एक भाई ने फिर दूसरे भाई को याद किया घोड़ा पकड़ लिया कि सर चलाओ सर तू बच्चे हो तो क्या सो हम रथ भरे उसे दे हुए तू रथ अरे खाली के रथ ऋषि बालक थे ऋषि बालक, हमारे पिताजी ने कहा तुम क्षत्रिय हो, हमारे गुरु जी बना ने कहा है वशिष्ठ जी ने गुरु जी ने कहा तुम क्षत्रिय हो हम क्षत्रिय है तो ऐसे कैसे युद्ध करोगे, सबको हरा दिया, फिर आए लक्ष्मण जी सब अंत में राम जी आए खुद ही यज्ञ कर रहे थे उसमें। फिर कहा श्री का त्याग क्यों किया, सच उठाओ बात क्या करते हो, सच सुनो तुम बच्चे हो गए हमारा शस्त्र चल रहे मन नहीं करता है, मन तो हमारा ही नहीं करता है, डर रहेगा परंतु हम अपराधी है, हमारे घोड़ा पकड़ा है, करो युद्ध करो। अच्छा वशिष्ठ जी महाराज देखो यू नहीं करना चाहिए, राजा है। अच्छा राजा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, युद्ध करो सच उठाओ। नमस्कार गुरु जी महाराज कहते तब तो ये पता नहीं इनके पुत्र है, ऐसा युद्ध किया महाराज भर जी लक्ष्मण जी श्री भर जी सबको हरा दिया, बड़ा विचित्र। तो वे राम जी कहते हैं मैं कृष्ण भगवान नौपाशी महात्मा, तो भगवान के साथ में अपनापन करके भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे भाई है, भगवान मेरे संबंधी है, प्रियादास जी महाराज सीता जी भाई थे, भाई मेरी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहन, मैं छोटा भाई हूँ, मेरे गोदी लेगी मेरे भोजन देगी वनवास में गए थे तो साहब उठा साथ रहा हूँ, जनकपुरी पहुंचा दो डरने की बात नहीं है, मैं साथ हूँ समझे, अयोध्या चले नहीं भाई यही रहेगा, भोली भोली है यहाँ महाराज के साथ में हमारे को बड़ा सुख है, सुख है आराम है, खाने को तो रोटी नहीं है, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, कैसे हमारा सुख है, काम करने के नौकर नहीं, ऐसी अवस्था बैठी कहते हमारा सुख है, भोली है बड़ी समझती नहीं दास पैदा जी दुख दुख होता दुख हो रहा है, मेरी बहन कैसी कोमल कैसी कैसी है, जंगल में दुख पा रही है, पर क्या करूं मानती नहीं मानते संतों की बातें भी नहीं सुन पा रहा है, राधे कृष्ण नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है नमस्कार करेंगे, आपने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय है कैसे समझ रहे, वहां पर भूखे थे, सीता माता ने रोटी भेजी, बालक है युद्ध करते हैं भूख है, रोटी आई भजन विश्राम किया, हनुमान जी आए सामने, देखो भाई तुम राजा के पुत्र हो, तुम राजा के दूत हो, राजा के रहते हो यहाँ पर, जब बड़े बड़े भोजन है, हम तो ऋषि है, ऋषि बालक है, ऋषियों के आश्रम में रहते हैं, ऐसी रोटी ऐसे तुम भी ले लो, तुम भी ले लो भोजन करो, रोटी दिए हनुमान जी को। हनुमान जी जानते हैं हनुमान जी के ऐसा पड़ा है, तुम तो भगवान प्रेमी हो, मुझे सूरवीर हो, बहुत अच्छे हो, नहीं मांग रही तो ये पुर्जा आया कुछ बस नौकाशी महात्मा के पास गई नहीं, कोई संतों के पास नहीं गई, और सत्ता संगा सत्सा संग से सबका उद्धार हो गया, अरे मेरे यथा वरुण दे सत्संगा सर्व संगा पो हो इमाम ऐसा होता, तो तात्पर्य क्या है, भगवान में प्रेम हो, भगवान को अपना समझे, सब समझ गया, सब सत्संग हो गया, यथा तरोर मूल निषेध देना तस्कंदोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रिया तथा सर्वान ज्या भगवान गति करे भगवान को तृप्त करे। तो जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से वो वृक्ष तना और बैठियां छोटी टहलियां उनके फूल पत्ते फल सब तृप्त हो जाए, सब का सब तृप्त हो जाए। और प्राणोपहारा तेरे निराली इन प्राण को यहाँ हार दिया जाए नजर सब शरीर में पुष्टि आ जाती सब शरीर में। ऐसे एक भगवान की उपासना करो भजन करो सब दुनिया मात्र तृप्त हो जाए। एक भगवान के भजन करने से भगवान का चिंतन करे भगवान का चिंतन करे कैसी बेटा भगवान के भजन से लग जाओ भाई हो बहन हो मन धर्म सफल हो जाए। ये भोगों में रिप्या मन शरीर प्राप्त किया है भोग और पदार्थ जाओगे भजन भगवान का भजन कब करोगे कौन सा मौका है वो कुछ भजन करोगे यही मौका सबसे श्रेष्ठ मौका है। ऐसा मौका कोई नहीं है सबसे श्रेष्ठ मौका है। पुस्तक में देखा है सबसे उत्तम कौन है सबसे उत्तम कहते तो परमात्मा का आश्रय ले लेता है सबसे उत्तम। और गीता में कहा सर्व कुछ है तमाम भूय संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात क्या है सर्व गुणितम भूय है शुरू में प्रबंध शरणागति है संपूर्ण से गोपनीय साधन बताया है भगवान के चरणों का आश्रय ले ले और ये कुछ नहीं करेगा। ये बात गुप्त है जानते नहीं पता नहीं करना करना सब प्रकृति में है इसलिए करने से प्राप्ति होती है वो संसार ही होती है। कुछ न करे भगवान के चरणों में शरण हो जाए कुछ न करते ही भगवान में स्थिति होती है क्योंकि भगवान सर्व परिपूर्ण है तो सर्व के परिपूर्ण में क्रिया से दूर होता है क्रिया न कर भगवान में हो जाए। अपने भी चुप रहते हैं ना चुप रहते भगवान में स्थिति होती है बड़ी भारी शक्ति के साथ में संबंध होता है। हम पढ़ते थे तो वो कर याद दिन में कर देते और शाम के वक्त में उनको याद करके बड़ी कठिनता से बिना पुस्तक पाठ करने में बड़ी मुश्किल होती है पाठ करके सो जाते सुबह धर धर धर धर धर धर धर तो बिना कुछ किए जो गहरा विचार होता है वो आता है भगवान का चिंतन है भगवान का। तो नींद में सो जाने से शास्त्र में लिखा है पर रोजीना परमात्मा को प्राप्त होते सब जितने गाढ़ नींद में कोई कोई शुक्र नहीं होता सब परमात्मा साथ होते समझा नींद आती है ना गहरी गहरी नींद आती है तो आपकी स्थिति परमात्मा में होती है कुछ भी क्रिया नहीं करे कुछ भी क्रिया नींद आने के कारण से उसका ज्ञान नहीं होता साक्षात्कार ऐसा नहीं होता पर स्थिति परमात्मा में होती है ये तो हमने देखा भाई आपको बताया कि दिन में याद किए बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह धड़ धड़ धड़ धड़ तेज आप कल देख लो हमारे देखना है। तो रात्रि में भगवान का संबंध होता है, भगवान के साथ आ रहा अपने भगवान से रोज ना हमेश सब परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो आप गए हमारे शब्द चुपचाप रह भगवान में, यदि भगवान है भगवान में, हम भगवान में कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं, कुछ चिंता संसार का भगवान का चिंतन नहीं, परमात्मा वैसे की सत्य स्वभाव स्वभाव से होती। तो उसे सब विद्या आप उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ाई करे सीखना नहीं पड़ता है, सब कुछ आता है। बताया नहीं था तरुण तरुवर के मूल में जल डाले से सब होता है, भाई अपना अनुभव देने से सब शरीर तृप्त होते हैं, ऐसे भगवान में सिद्ध होने से संसार मात्र की सेवा होती है। ऐसी सेवा आप कभी कर नहीं सकते, ऐसी भगवान की सबकी सबकी सेवा होती, सब तृप्त हो जाते, सब तृप्त भगवान से अश्मित ऐसी बड़ी सेवा होती है, ऐसा बड़ा महात्म है, बहुत महात्म, बड़ा महात्म भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे जितने बाह्य वृत्ति हमारे जाते हैं वो जल्दी सिद्धि नहीं होती। कारण ये है कि बाहर गए क्रिया क्रिया, एक तो क्रिया ही पदार्थ, क्रिया और पदार्थ प्रतिभा से लिया है। पदार्थ मात्र पैदा होते नष्ट हो जाते, क्रिया का आरंभ होता समाप्त हो जाती है। उत्पन्न से होने वस्तु अनुत्पन्न तत्व को नहीं प्राप्त करा सकते। संतों की जितनी बातें आती है सबकी सब घूम आती है, संबंध तत्व बताया है वो परमाणु तत्व सबको प्राप्त होता, सब प्रभु भगवान का वास है, भगवान का वास है और कुछ नहीं। ये साधन बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया साधन बताया है। नींद नहीं आनी चाहिए और संसार चिंतन नहीं होना चाहिए। समाधि में चार विघ्न बताए बोले, ऐसे कई विघ्न है, चार विघ्न है, चारों में लहर विक्षेप दो मुख है, और संसार का चिंतन नहीं हो, नींद नहीं आवे, नींद आओ तो कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, कीर्तन भगवान में तल्लीन हो जाओ, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान के लीला का चिंतन करो, भगवान के चरणों का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो, भगवान के तत्वों का चिंतन करो, भगवान के लीला के रहस्य का चिंतन करो। कीर्तन भगवान का चिंतन है, केवल भगवान ही भगवान याद आवे और कोई चिंतन नहीं सिवाय भगवान में चिंतन करो। फिर जाओ सब सब कहरे होते जाओ भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में पढ़ करके कहरे भगवान उतर जाओ, भगवान को याद मत करो। आज संत मना कृतवा न कहीं चिंतित शोक है, आत्मसंस कुछ भी चिंतन करे भगवान में। एक संत से बोला, संत को दिया भोजन, भोजन का शुरू कर दिया तो महाराज सीधा भजन कर दिया, भगवान ने भोगने लगाया हंसे, तो मैं हंसने का सुन, अरे भगवान ही है, हम बैठे ही भगवान है, दिए ही भगवान है, सभी भगवान का है, भूख क्या लगा हुआ उसी में तो है। भगवान लगा दूसरी चीज हो तो हरदम उसी में गहरे रहते उसी भगवान में रात दिन वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ कैसा को महात्मा वासुदेव सर्व सब बात ऊंचे नीचे ऊपर नीचे बाहर भीतर बहिरंतर से भूताना मथरम सर्व सूक्ष्मता तदपि हम दूर स्तम शांति के तर नजीक नजीक दूर से दूर और पूर्व पद उत्तर दक्षिण दिशा और विदिशा अग्नि और ईशान निरुत सब साफ साफ ऊपर नीचे दर्शन दिशाओं में परमात्मा परमात्मा भी वासुदेव सर्वानुभव आत्मा सुदुर्लभ ऐसे भगत को बताया जैसे गीता में ज्ञानी को नहीं बताया कर्मी उनको नहीं बताया किसी को नहीं बताया सर्व पूजतम भूय शुरू में सर्व पूजतम भगवान की शरणा में बहुत विलक्षण बात बड़ी अनोखी बात है विचित्र भगवान के शरण हो गया सब कुछ भगवान का है उसको अर्पण कर दिया अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया प्रभु का ही हरदम चिंतन हर समय निरंतर चिंतन भगवान का ही बहुत हो गया आनंद हो गया भगवान की बात ऐसी है भाई और अपना अपना भगवान सब सब छोटे बड़े सब कह सकते हैं हम भगवान है भगवान ही बेटा है भगवान है बेटा सब कह सकती है भगवान की बेटी है साक्षात परमात्मा गई भगवान में ना नहीं कह सकते ईश्वर अंश जीव अविनाशी आकाश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सद सुख राशि सो माया पर भय हुए माया दोष पदार्थ को अपना मान जाए भूमों को नाश अनुभव मिल गया पदार्थ क्रिया सारा बड़े बड़े संतों के चरित्र में देखो तो पदार्थ क्रिया संतों ने बताया महात्माओं ने बताया कि वो भगवान है बस अपनी कोई चीज अपनी नहीं है अपनी नहीं है मेरी नहीं है अपनी नहीं है अपने तो क्यों भगवान मेरे तो मेरे धरे गोपाल मेरा भाई का शरीर नहीं मिला शरीर शरीर नहीं मिला शरीर धीरे धीरे भगवान के प्रेम में होते होते होते शरीर भी तल्लीन हो गया मेरे भाई को अपना अपना मैं पड़ा अलग रहा नहीं ये भगवान में नहीं शरीर भी नहीं रहा दाग जाने ऐसी बात भगवान में तल्लीन हो जाओ सज्जनों में अपने साढ़े नौ तक है साढ़े नौ तक भैया नौ मिनट आ गया दस दस मिनट आ गया दस मिनट आ गया हरे रामा हरे Yeah.